ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. دا آیات متعلق دے دا اوفو بالعقود سرا، دا اللہ تعالی په لوځونو باندې پوره والے وکي او دا سی مکی گئی لگا سرنگی چی یهودیانو دا اللہ تعالی دا عهد نقض کړو، نو دا ناقضینو اولا نمونه بیانای چې هغه یهودیان دي. یهودیانو دا اللہ تعالی په لوځونو باندې پوره والے نه وکړي، نو تاسو دا غی په شان کې شرطه ونه کړي، ای ایمان والا تاسو پوره والے وکي. بنی اسرائیلو چې کله هجرت وکړه د مصر نه لاړل، نو په هغې کې دولس خاندانونه وو. د هر یو خاندان دپاره د نظم و نسق دپاره، د تنظیم دپاره، د ترتیب د جوړولو دپاره یو یو نقیب او یو یو مشر، یو یو ملک د مقرر شو. ځکه دولس خاندانونه چې یو ځای کې اوسیږي، د هغې په منځ کې خامخا جګړې راځي، اختلافات راځي، نو په نظم و نسق سره اوسیدل دا لازمی خبره ده چې دا غیر لپاره به مشرانی ترتیب بکې خامخه. نو الله تعالی دا غی ذکر کوي، ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، او یقینا اخیسته او الله تعالی پوخ لو د بنی اسرائیل نه، او بعثنا منهم او مقرر کړی او په هغې کې 12 نقیبا، دولس مشران، دا غی دولس مشرانو دولس دلګوي په هغې کې. وقال الله او ویلو الله تعالی غیتا د هر یو دلګي او یو مشر، او بیا دا غټول یو مشر موسی علیه السلام هغه بیا پیغمبر، انی معکم الله تعالی او د سویلو یقینا زستا سره بل عون و نصر. تفسیر جلالین ویل مخکې مې بار بار د ترجمه کړی ده، زستا سره په اعتبار د علم او د قدرت سره، په اعتبار د امداد سره. خردی لپاره بشرط سی، لئن اقمتم الصلاه کتاس پابندی کوي دمانځه، و اتیتم زکات ورکوي زکات، و امنتم برسولی او ایمان لری په پیغمبرانو زبابندی، و عذرتموهم او امداد کوي تاسو رو پیغمبرانو، و اقرضتم الله قرضا حسنا او ورکوي تاسو الله تعالی در قرض خیسته په اخلاص باندې، خیسته قرض کمری چې پاری کې اخلاصي ریا پاری کې نه، او دا و اقرضتم الله قرضا حسنا ان مراد چیرې د زکات نه علاوه نور صدقات دي مراد دي، ځکه و اتیتم زکات هم مخکې ذکر شوی دی کنه. نو که کله تاسو دا کار وکړه، الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړله، وایي دا دولس مشران دي په بني اسرائیلو کې، نو دوی ته دا وایي چې تاسو لمونځ پابندي کوئ، زکات ورکوئ، پیغمبرانو باندې ایمان لرئ، او د الله تعالی په نوم باندې نظر نیاز کوئ، صدقې کوئ. نو کله چې تاسو دا کار وکړه، لو کفرن عنکم سیئاتکم، خامخا لری بکم ستاسو نه بدی ستاسو، ولا ادخلنکم، او خامخا داخل بکم تاسو سره جناتین، جنتونو ته، تجری من تحت الانهار، لاندې چې بایګی لاندې دا غینه ولی. فمن کفر بعد ذلک، نو چا چې کفر وکړه بعد ذلک ورستو د دغه لوز نه منکم ستاسو نه، فقد ضل سواء السبیل، یقینا گمراه شو هغه رسمې لارې نه. دا لوز چې چا ورک دی لوز باندې دغه وکړه، اقرار یې وکړه، او بیا د هغې نه خلاف وکړه، الله تعالی دوی به ګمراه شي، بې دینه به شي. فبما نقضهم میثاقهم، نو په سبب د ماتواري د دوی باندې لوزونه لره، الله تعالی وایي په دوی کې بې دینی راغله، د مونځ پابندي نه کوله، زکات یې نه ورکو، د پیغمبرانو خلاف یې وکړه. نو اوس الله تعالی ذکر کوي پنځه عذابونه په دوی باندې الله تعالی مسلط کړه. د دې معنا مطلب سره تاسو مخکې ما ویلي دي، د دې معنا مقصد دا دی چې اے د نبی صلی الله علیه وسلم امته، داسې شرطونه کوي تاسو ونه کوي، کنه الله تعالی به تاسو هم تباه کړي. په بما نقضهم، نو په سبب د ماتوالي د دوی باندې لوزونه دره، لعناهم لعنتک، موږ په دوی باندې الله تعالی په لعنتک، وجعلنا قلوبهم قاسیه، او وګرځول موږ زړونه د هغوی سخت، زرونه سخت شوله. یو حرفون الکلمه، دا وسه په دې کې ذکر کیږي چې چا زله سخت شي، نو مخکې تاسو ته ما دغې وضاحت ذکر کړی و، د هغې یوه علامه داره چې د الله تعالی کتاب بیانیږي او په هغې باندې اثر نه کوي، مړی خښی او د هغې نه عبرت نه اخلي. یو حرفون الکلمه، بدلولی به دیو کلمې د الله تعالی، مراد درې نه تورات دی، دیو به تورات بدلاو، تحریف لفظي او تحریف معنوي به په هغې کو. تحریف لفظی مینه تویل، چې تحریف لفظی ستوي چې دا الله تعالی د کتاب الفاظ بدل کی او ته په هغه ځای باندې خپل الفاظ کړي، دته تحریف لفظي وي او تحریف معنوي دته ویل کیږي چې الفاظ خو هغه دي خو عوام ته هغه مطلب بیانې چې هغه مطلب یې نه وي، نو دیو تحریف لفظي او تحریف معنوي کو په تورات کې یو حرفون الکلمه بدلی دیو کلمې د الله تعالی یعنی تورات کلمات عام مواضعه د غخپل زینونه ونسو حظا مما ذکروا به او هیر کدیو غرایب التفسیر وی نسو معنا ترکو پری خودو دیو حظا اغه برخه مما ذکروا به دا اغه نه چدیو ته نسیت ور کېدل شو پاغي باندې د دینه مراد اغه حصہ د تورات د چې پاغي کې د توحید ذکرو اغه پری خود نو چې توحید پری خود نو سم معنا ده شرک یو او دغه سی حظا مما ذکروا به چې د نبی صلی الله علیه وسلم صفات پاغي کې بیان شوی نو دیو هغه یې سپری خو د لفاغي کې تحریف او کاغی بدل کله ولا تزال طوا ولا تزال تطلع على خائنة منهم او همیشه به خبرې کې تعالی خائنة على فرقه خائنة په یو ډله باندې د خیانتګری نه منهم د دیونه الله تعالی وی دیو خیانتګر خلق دی دیو امانتدار خلق نه دی بلکې همیشه را پاره و ته خبرې کې ردیونه چې دیو به خیانتونه کوي خیانتونه وکي دې ذکر خیانت نو مراد سره په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې حمله کول او دغه سی هم په سرینو لیکلی دي د خیانت نو مراد په دې کې مرګرتیا له کافرانو سره د مکی له مشرکانو سره مرګرتیا کړی او ولا تزال او همیشه به خبرې کیتا تطلع ولا تزال تطلع همیشه به خبرې کیتا علی خائنۃ په نقصانی ډله باندې من هم دیونه الا قلیلا منهم مگر لګ دیونه لګ داسیو چاغي ایمان راوړ او اغه لوزونه پوره کړل فاف عنهم نوافقه وديو تا وسبه او مخواړه وديو د ملامت یانه مبصرین لیکلی دي یو قول مبصرین دار چی دا فاف عنهم کدا عنهم ضمیر راجی دی الا قلیلا منهم تا دا سوک کی ودی لوز باندې ټینګ دی نوغی ته مافی کوا او وسبه مخواړه د غینه د دې سمار دا یعنی ملامت کوي ما یا دویم قول دار چی دا هغه خیانتګری دل تراجی دی خو د مافی نه مراد دار چی ستا په حق کې څه کمی زیاته وکي نو ما پیو توکا او دا مقام د دعوت دی په مقام د دعوت کې داعی د حق لره پکار دی چې څوک داغي په حق کې کمی زیاته وکي نو ما پیو توکي وسپه او مخواړه د دیو ملامتیانه یا د دیو د ملامتیانه نه بلکې مخواړه د دیو د دوستانینه دوستانه سره مکو ان الله يحب المحسنين ان الله تعالی مینه کې د احسان کوونکو سره ومن الذين قالوا اننا نصارى په دې آیت کې الله تعالی دوی مډل ذکر کوي چې هغه بلوزی کړی و چې هغه نسوارو او دا غیر لپاره یو عذاب بیانې عذاب دنیوي و من الذين او دا کسان قالو چې وې ان نسوارا چې یقینا مونږ نسوارایو اخذنا میثاقهم اخیسته مونږه مضبوط لوز دا غینه دا غینم الله تعالی مضبوط لوز اخیسته یو هغه لوز چې کوم مخکې تاسو ته ما ذکر کړ چې يهودو نه کوم لوز دی اخیستل شوی د مونږ پابندې به کوي زکات به ورکوي د پیغمبرانو مرګرتیا به کوي د پیغمبر د الله تعالی پیغمبران به منی او دغه سید الله تعالی کتابونه به منی نو دغه لوز د نصاره نه هم غیستل شو په نسونو هیر کدیو د هیرولو سمانه د ترکو غرایب تفسیر دغه معنی کړی ده نو پرې خو د دیو حزن هغه برخه مما ذکرو به هغه چې دیو تنشت ور کېدل شي په غیبانی د توحید هغه برخه پرې خو دله فاغرینا بینهم العداوه نو راپور د کوم غردیو په مین کې ال عداوت ظاهری دشمنی ول بغضا او د دل کې نه د عداوت او د بغضا په مین کې فرق داره عداوت ظاهری دشمنی ته ویل کی او بغضا ویل کی د دل کې نه ته اغرا اغرا ماخوذ دی د غرا اون غرا په عربی کې سری شو ته وي څوک د شری شو او څوک د سری شو ای جاوله سریش ګون دی ته ویل کی په عربی کې غرا نو معنا دا شوله کله چې دیو د الله تعالی کتاب پرې خو ده په دیو کې داسې اختلافات راغلل په یو بل پسې ون ختل لکه سریش چې یو شی په بل شی پورې کلکی اوس په خبره باندې پوه شو لکه جاول چې په یو شی پورې دسته بار ون خلې هغه ته بیا نه را لري کی نو الله تعالی وی دیو د الله تعالی د کتاب د پرې خو درو د وجنه په یو بل پسې داسې ون ختل لکه جاول چې پسې ون خلې داسې دی په یو بل پسې ون ختل نو دیو جن هم پسې نه لیکري دي اول په دیو کې درې ډلې پیدا شولې یعقوبیا نستوریا ملکانیا او بیا په هر وی کې لسته سو شل شل او دیرش ډلې پیدا شولې او کسو کې تفصیل ګوري ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ په اغاثۃ الاحفان کې دغه پوره تاریخ ذکر کړی دی. هغه کتل شي څومره ډلې پرې کې پیدا شولې. فاغرینا بینهم العداوه نور پورته کړل مونږ دی فهمین کې العداوه دښمنی ظاهری ښکارا دښمنی ول بغضا او د زړه کې نه پټه دښمنی الی یوم القیامت تر قیامت پورې پوری و سو په ينبئهم الله او زر دې چې خبر باور کړي ته الله تعالی به ما کانو یصنعون هغه کارونه باندې چې دی وکړي الله تعالی به دې ته خبر ورکړي. دا تخویب یو خروي شو. یو سړی غلط کار کوي او د سیوته وي الکه ورې زم نه خبر یې مخه زر نه خبر یم بسره به د سی وینو د دې معنی سي چې زبر بیا چمړو بس زبر بیا فریک دم. نو الله تعالی وي وسو په ينبئهم الله او زر دې خبر باور کړي ته الله تعالی به ما کانو یصنعون هغه کارونه باندې چې دی وکړي. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. پدی آیات کے اللہ تعالی خطاب ذکر کئی کتابیان تھا تا سر دی اخری پیغمبر خبر او منئی اخری پیغمبر چ اللہ تعالی کم تا سر علی گلے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغه منئی او دا اللہ تعالی پداسی وقت کر علی گلے دے چ بدغه وقت کی ټول خلق محتاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته پیغمبر ته محتاج اللہ تعالی راولے. یا اهل الكتاب یہ کتاب والوں قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمونږه اضافت الله تعالی ته شو دی د عزت او د احترام د پاره. الله وی دا زما پیغمبر نه یبین لکم واضح بیانې تاسو ته په یبینو کې دو معنی دي. تاسو مخکې ما ویلو یو په دې کې معنی د بیان ده او دویم په دې کې معنی د وضاحت ده. نو تاسو دا غوونه ترجمه کوم یبین لکم واضح بیانې دا پیغمبر تاسو ته کثیرن ډېرې مسلې مما کنتم تخفون من الكتاب دا هغه نه چې پټوي تاسو د کتاب د الله تعالی نه او یعفو عن کثیر او مخړې د ډېرونه کومه مسلې چې تاسو پټې کړې وي نو دا پیغمبر راغې او هغه مسایل تاسو ته بیان کړل تاسو مولیانو تاسو ته رضا نه حلال او حرام جوړ کړې هغه ته بیان کړل. مفسرین دا آیات په تفسیر کې لیکلي دي دا آیات کار دلیل دی په دې باندې حق پرس عالم له پکار دا حق علامه دا ده چې کم باطل پرست مولیانو مسائل پټ کړی نو هغه بیانې هغه بیانې ته jihad مسله بیان کې کنده هجرت مسله بیان کې وس دا د علماي کرامو پر عزت ده دا الله تعالی د حاکمیت مسله بیان کې په جمهوریت باندې رد وکي د دې فوجانو د پولیسو د کوپر او ارتداد خلکو تر اخکاره کوي دا د حق پرست عالم مسله د النخب اوس دغه ویعفو عن کثیر چې د دې دین سره د کوم مسلو تعلق نشته لري نو هغه په قران کې نه دی بیان شوی. ډیر مسائل په قران سره دا منسوخ شول په مخکینی کتابونو کې او بعضی مسائل داسې چې بس هغه پاتې شول. قد جاءکم من الله یقینا راغلی دی تاسو د الله تعالی طرفنا نور رڼا و کتاب مبین او کتاب واضح بیان والا. نور دین مراد چیرې نبی صلی الله علیه وسلم ته مراد دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور دیدے کہ با خبرو کو مختصر طور بن یو قول لمبسرین دار چے دا قد جاؤکم من اللہ پدی کی صداقت دا قران کریم بیانی نور نہ مراد قران کریم دے دا نور سے شرے و کتاب مبین چا کتاب دے واضح بیان والا نو دا وضاحت چو دا غیر پارا دا نور دا پارا و کتاب مبین دا وضاحت چو دا غیر پارا دا غیر پارا صفت چو دا. او دویم قول لمبسرین دار چے دا نور نو مراد پدې ده کې دین اسلام ته مراد ده. قد جاءکم یقینا راغله ده تاسو د الله تعالی طرفنا نور دین اسلام ده تراغله و کتاب مبین او کتاب دی ښکارا. دریم قول دار چې مراد درینه امام زجاج رحمت الله علیه نبی صلی الله علیه وسلم ته مراد ده. بس بریلیان نه جوړ شوله وای تفسیرونه کې ذکر شوی دی چې نبی علیه السلام ته نور ویل شوی ده. په لهدازه نبی علیه السلام بشر نه دی بلکې نور دی. نو تاسو به دا سوای دا نبی صلی الله علیه وسلم صفت دا نور دا د بشریت سره منافی نه دی. نبی صلی الله علیه وسلم بشر او حقیقتا انما انا بشر مثلکم زستا سو بشاند کی بشر یما دا په قران نه ثابت دی. منهم دا د انسانانو د جنس نه دی او صفت دا نوریت دا بشریت حقیقتا سره منافی نه دی. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله راغه په ځمکه کې تیارې وې الله تعالی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په وجه باندې هغه تیاری د کوپر او د شرک او د بدینۍ د بدعات او هغه ختم کړلې. نورانیت راغی رڼا راغله د رڼا ماندار چې د کوپر او د شرک تیاری ختم کړلې. نو نبی صلی الله علیه وسلم بشر دی حقیقتا ظاهری او نبی صلی الله علیه وسلم نور دی مجازن الله تعالی د دې په وجه باندې هغه تیاری ختم کړلی نورانیت دغه معنا یهدی به الله خودنه کوي په د سره الله تعالی من هغه چاته اتبع رضوانه چې دابیداری کوي د رضامندتیا د الله تعالی سوته بخی سبل السلام یا غلاری د سلامتیا السلام نه مراد یا اسم الله تعالی دا د الله تعالی نوم دی الله تعالی او تخپل لارې خی تفسیر زاد المسیر د غلی کلی سبل السلام نه مراد السلام الله تعالی دی نو د الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم په جوابنې هغه چا تخپل لارې او خو دلی چا چې د الله تعالی رضا طلب کوله یا دویم قول تفسیر زاد المسیر وای مراد درینه سبل السلام نو مراد دین اسلام تی مراد دی یهدی به الله خودنه کې الله تعالی دی پیغمبر په جوابنې منی تبع هغه چا ته چې تابعداری کوي د الله تعالی د رضامندتیا نو وای خودنه او توکل لسه شي سبل السلام د دین اسلام خودنه او توکل له دی پیغمبر په جوابن و یخرجهم او باسی دا پیغمبر دی لره من ظلمات تیر تیرونه اله نور رڼا ته دا وکتاب قد جاءكم من الله نور دا غرنا دا یخرجهم چې وباسی دی لره من ظلمات تیر تیرونه اله نور رڼا توحید ته باذنه په توفیق د الله تعالی سره دی کی اذن نو مراد به توفیق هی ته و یهدیهم او رسید دی لره الى صراط مستقيم اغني غلاری ته و یهدیهم الیه صراط مستقيم و یهدیهم الى صراط مستقيم او رسی الله تعالی دی پیغمبر په جوابانی دی ولره الی صراط مستقیم اغلاری برابری ته دوزل یهدیهم راغه یهدی به الله او برست بیا و یهدیهم الی صراط مستقیم تو دوانو کې فرق دی دا اول هدایت نو مراد کړي هدایت د احکام او د اعمال دی او په دویم کې هدایت د عقیده مراد دی د دې پیغمبر په وجبانی د خلکو اعمال برابر شول نو د دې پیغمبر په وجبانی د خلکو عقیدین برابر شولې دغه تی مراد ده لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم دې آیات کې اوس الله تعالی ذکر کړي رد کړي الله تعالی په عیسایان باندې الله تعالی رد کړي اهل کتاب باندې او دا آیات متعلق دي دا یبین لکم کثیرا دې پیغمبر چې تاسو ته ډیر مسائل بیان کړل چ هغه مخکینو خلکو پټ کړیو هغه مسائل پاغه کې یو مسله دا و چې نسواره او د عیسی علیه السلام په باره کې عقیده ساتله چې دا ابن الله دی دا سره دا ابن الله دی نو دې پیغمبر دغه مسله بیان کړه چې عیسی علیه السلام د الله تعالی ابن نه دی الٰه نه دی بلکې دا د الله تعالی پیغمبر دی د الله تعالی پیغمبر دی او دا قول په عیسایانو کې د یعقوب یړلیو لقد کفر الذین یقینا کافر دی هغه کسان قالو چې وای عقیده ساتی ان الله یقینا الله تعالی هو المسیح ابن مریم اغا عیسی زوی د مریم دی یعنی الله تعالی حلول کړی دی په عیسی علی السلام کې عقیده د حلول ساتله وس الله تعالی دا غیرت کوي الله تعالی دا غیرت کوي په سلورو طریقو باندې الله تعالی دا غیرت کوي ګوره یو ته قل تو ای پیغمبر په مې یملک من الله نو څوک دی چې اختیار به ولري په مقابله د الله تعالی کې شین د سسجه ان اراده که اوغړی الله تعالی ایهلک المسیح ایهلک المسیح چې هلاک کی مړ کی عیسی زوی د مریم و امه و مور دغه و من په الارض جميعا او هغه څوک چې بزمکه ګریټول اول الله تعالی په ولنې رد دا کیا ک الله تعالی عیسی علی السلام او بزمکه کی جنور څوک دی د عیسی علیه السلام مور ده دا مړ کی نو دا د الله تعالی نه څوک بچ کولای شي نه نشي بچ کولای نو چې نشي بچ کولای نو څوک چې ځان د مرګ نه نشي بچ کولای هغه الٰه نشي کېدلی دویم ولله ملک السماوات والارض او خاص د الله تعالی لپاره اختیار دغه ترې پسمانونه کړي او ما والارض په ما کړي او ما بینهما واسي په مین دري کړي عیسی علیه السلام خو و ما بینهما دي د ځمکې او د اسمان په مین کړي هغه مملوک دي هغه د الله تعالی سره اختیار نه لري د اولوهیت دریم د یعقوبیا نسواره چې کوم هغه عیسی علیه السلام الٰه ذکرې چې هغه مرغۍ جوړه کړي او هغه د خټین مرغۍ جوړی مړی را ژوندې کوي نو الله تعالی په هغې باندې رد کوي یخلق ما یشا الله تعالی پیدا کوي هر څه چې وغواړي او عیسی علیه السلام الله تعالی عیسی علیه السلام ایجاد بمعنی تصویر کوي عیسی علیه السلام څه کوي ایجاد بمعنی تصویر کوي هغه شکل جوړی او روح پکې الله تعالی اچي او الله تعالی چې دی الله تعالی خالق دی الله تعالی ایجاد بمان الخلق کیا د دوونو کې فرق دی تاسو په دې باندې نه پوهیږئ او دوی مراد په غیبانی دار چې یخلق ما یشا الله تعالی چې هر څه غواړي نو هغه پیدا کولی شي عیسی علیہ السلام ما یشا نش کی اور چ سو وڑ یغه پیدا کی سلورم رد اللہ تعالی پاغی بانی کی والله علی کل شیء قدیر اللہ تعالی پا ہر چیز بانی قدرت والا دیں وقالت الیہود والنصارا نحن ابناء اللہ و احباؤه اللہ تعالی بذرت کی پا یہودیان و نصارا بانی یہود و نصارا داوی اللہ تعالی بذرت کی پاغی بانی عیسایانو پا بارد عیسی علیہ السلام کی دیر زیاد تفرید کرے ہوں اغیت الہ ویلے ہوں او یہودیانو دا عیسی علیہ السلام پا بارد کی افراد کرے ہوں چی وی عیسی علیہ السلام دا ورد زنا دے وس اللہ تعالی ویلے کہ سرنگی چی دیو دا عیسی علیہ السلام پا بارد کی افراد و تفرید کرے دے نو دا غسی دیو دا خپل زان پا بارد کی امدغ کردی دی دا خپل زیان تسکیے کی دا دی آیات دو معنی علماء بیان کردی دی اول ترجمه توقع شه وقالت اليهود وقالت اليهود او وای يهوديان و النصارى و نصارى نحن ابناء الله من نازولي زامن د الله تعالی و احباؤه او دوستان دا غيو یو قول لمسرین دار چي دیو زانته د الله تعالی زامن ویل په طریقې د تشبيه سره د چا یو زوی پلار پاغي باندې ډیر دیت شفقت کوي او بازي کارونه چي راغي ته وسپاري نو دا غسی مونگ دا اللہ تعالی محبوبان یو بنا پا دی توجیح باندی چی دا تشبیحی مانشی دا ابنا اللہی نو احب باہو دا غیر پر عد پی تفسیر دے مونگ اللہ تعالی تا دا سی یو لکا دا چا چی بچے پاغی بانی خپکی گی پاغی بانی ترس کئی پاغی بانی شبقت کئی مہربانی کئی و آغی تا بازی کارونو اس پاری نو مونگ دا غسیو دویم قول لمبسرینو دارے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی وی پی عبارت کی تقدیر دے خطیب شربینیم دا غلی کردی وی نحن ابناء اللہ نحن ابناء الرسول اصل دے کی پی عبارت کی تقدیر دے نحن ابناء رسول اللہ مونگ اللہ تعالی دا پیغمبران و اولادیو و احباؤه مونگ اللہ تعالی دوستانیو دا بیویلوی مونگ تا اللہ تعالی عذاب نرا کی زکر مونگا خپل مشران خپل پیغمبران بے وسیل کولا غیتا وس اللہ تعالی پا غیبان رد کئی رد کئی اللہ تعالی پا غیبان نی پس سلور طریقو سر دیو پر وینا بنی اللہ تعالی رد کئی اول خبر قل ارتوائی پیغمبر پر ما یعذبکم بذنوبکم ولی عذاب در که اللہ تعالی تاستا بسبب دا گناہون استاسو باننی که تاسو دا اللہ تعالی نازولی وی او تاسو دا اللہ تعالی محبوبان وی نو تاسو تا یاد دی اخشادوگان و خندیران چی نجول کردیو اغار چرمانی پرده کردیو دا پاسا چگی محلی بیا کنه دا اللہ تعالی دا خپل محبوب بنده سرداسی که چرتا دویم بل انتم بشر من من خلق بلکه تاسو بندگانی دا غچان چی اللہ تعالی پیدا کردی تاسو خو مخلوق یه لند حاصل دا شو ابنیت دا اللہ تعالی دا وطل دی دا بشریت نه چی دا اللہ تعالی ابن شو آغر بشریت نه اوه تا او تاسو خو دا اللہ تعالی دا بندگانو بشریت تاسو دا بشر نه پیدای نه دا بشریت چی ابنیت دا اللہ تعالی اغا وطل دی دا بشریت نه او تاسو را بشریت نه شی وطل تاسو خو انسانان یه بل انتم بلکی تاسو بشرون بندگان یه ممن خلق دا غچان چی پیدا کردی اللہ تعالی یغفر لمن یشاء وخنه کی جاده چو غاری و یعذب من یشاء عذاب کی چل چو غاری دریم رت په الله تعالی کی وللہ ملک السماوات والارض او خاص د الله تعالی لپاره بادشاہی د غسر پسمانونه گیری پسما گیری و ما بینهما او هغه سجده دی پمیند کړي از مکه او اسمان او ما بینهما د الله تعالی مملوک دی او تاسو په دغه کی نو تاسو مملوک یی مملوک ته مالک سره نشي برابرې دله او سلام و الیه المصیر خاص به الله تعالی تورګر زی الله تعالی ته ورګرځیدل لی خاص نو څوک چې دین نشي بچ کېدل قیامت کې ود الله تعالی حساب کتاب ته ورځي مخه ته ورځي نو هر کله چې داسي تاسو نو تاسو الله تعالی محبوبان بندگان نشي کېدل یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل دی آیات کې الله تعالی دا تکرار د خطاب دی په ارسال رسول باندې تاسو ته الله تعالی دا پیغمبر ولی راولېګا دا اخیره پیغمبر اے یهود و نصارا و داخیره پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اومنی ولی دارا ولی گا اللہ تعالی دا دید پارا چی سبال عوضر ونا کی بیا چی اللہ تعالی منگ دا پیغمبر نورا لی گلیں پا دی اخیر زمانه کی نو پا اخیر زمانه کی تا اللہ تعالی پیغمبر را ولی گا یا اهل الكتاب یا کتاب والا قد جاءكم یقینا راغلی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمونږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیان لکم بیانای دا تاسو ته څه شرط بیانای تفسیر جلالین وی شرائع الدینی دا الله تعالی شریعت ته بیانای دا الله تعالی قانون ته بیانای دغسی مفسرین لیکری دی یبین لکم الشرائع والاحکام، الله تعالی تاسو ته شریعت بیانای د دې په ذریعہ باندې. قد جاءکم یقینا راغلی تاسو رسولنا پیغمبر زمونږ یبین لکم بیانای د پیغمبر تاسو ته الله تعالی شریعت او دین په سو وخت راغلی علی فتره من الرسل، په وخت د بندیدلو د پیغمبرانو کې، په وخت د بندیدلو د پیغمبرانو کې عیسی علیه السلام ډیر وخت شو، دا غین اورستو په ډیر زمانہ پیغمبران نو را لګلی. مفسرین لیکلی دي تفسیر زاد المسیر وای چی 600 سنه شپک سوا کال شوی درې پمینس کی، نورم مفسرین هم دا لیکلی دی. دویم قوالدار چی 1500 کال شوی د عیسی علیه السلام نو بده خواندې د دې پمینس کی بل پیغمبر نو راغله. په صحیح حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لیس بینی و بینه نبی، زما او د عیسی علیه السلام په منځ کې ول پیغمبر نه دی راغلی. نو شپږ سوه کاله شوي پیغمبران نه راغلی، نو الله تعالی ته د آخره پیغمبر راولیږه. ولی ان تقولو ما جانا من بشیر ولا نذیر، د دې لپاره چې ونه وایه چې نه دی راغلی مونږ ته څوک زیر راکوونکی ولا نذیر او نه یره راکوونکی، نو فقد جاءکم بشیر و نذیر، یقینا راغی تاسو ته غزیر درکوونکی یره درکوونکی الله تعالی پیغمبر راولیږه. ان تقولو لئلا تقولو یا کراهیت ان تقولو، الله تعالی دا خبره بده گنی تاسو ته مامخ کی حدیث وای. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی، الله تعالی عذر ډیر زیات زر قبلای، خو الله تعالی په خپل ځان باندې عذر نه لري پر خیر مخلوق د پاره. ک الله تعالی دا پیغمبر نه ویرا لګل، الله تعالی دا خپل کتاب نه ویرا لګل، نو بیا به خلکو دا وی کچرته لولا ارسلتا الینا رسولا، تا مونږ ته ولی پیغمبر نه را لیږه، تا ولی مونږ ته پیغمبر نه را لیږه. نو الله تعالی چونکه عذر زیات قبلی، نو الله تعالی د مخلوق عذر ختم کا، نو بقد جاءکم بشیر راغی تاسو ته غزیر درکوونکی پیغمبر. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ویلو من اطاع الله، چا چې د الله تابعداری کړی دا غیر پر زیر ورکوونکی لري، و نذیر او یره ورکوونکی لري من خالف امرو، څوک چې د الله تعالی خلاف کوي نو غیر ته یره ورکوي. والله على كل شيء قدير، الله تعالی لري په هر څه باندې قدرت ترونکې، الله تعالی په هر څه باندې قدرت لري او په هر څه باندې الله تبارک تعالی پوهی دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.